Esme en Safira Bor voor hun verhaal over de vondst van de kunstwerken van hun moeder. Helga van Leur, fijn dat je hier was. Ja, nou, graag gedaan. Fijn dat ik er mocht zijn. Graag tot een volgende klimaatgelegenheid. Ja, of, nou ja, klimaat. Of iets anders. Of iets anders, ja. Wat iets meer zei. Ja. En dan is Sven hier voor het volgende half uur. Sven, wie ga jij spreken? Goedemorgen. Nou, nog 2 dagen, dan mogen de mondkapjes af, behalve in het openbaar vervoer. We kunnen weer naar voetbal kijken op de terrassen, zoals je net al zei in de quiz. Alleen de 1,5 meter blijft nog over. Allemaal goed nieuws. Maar zorgen zijn er ook over die Delta-variant, waar je het net ook al over had. Wat voor zomer gaan we eigenlijk tegemoet? Waar zitten de risico's? Mark Bonte is arts, microbioloog en lid van het Outbreak Management Team. Hij is mijn gast zo in 1 op 1. NPO Radio 1. Hier is Dorald Megens. Het moet eenvoudiger worden om een vliegverbod op te leggen boven oorlogsgebieden. Dat adviseert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Sinds het neerhalen van MH17 is de Nederlandse situatie wel verbeterd. Maar de overheid beperkt zich nog altijd tot het geven van informatie. De mogelijkheid van een vliegverbod zou in de wet moeten worden opgenomen, vindt de raad. In de Amerikaanse stad Miami is een appartementengebouw van 12 verdiepingen deels ingestort. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Het gebouw stortte 's nachts in. Beelden tonen een grote ravage. In een onderzoek naar illegaal gokken en witwassen heeft justitie voor 100 miljoen euro beslag gelegd op onder meer kunst, huizen, boten en beleggingen. Er waren huiszoekingen in Nederland, maar ook in het buitenland. 5 mannen en een vrouw zijn opgepakt. En met een vlaggenceremonie bij het Nederlands Militair Museum in Soesterberg is vanochtend stilgestaan bij het einde van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan. Defensie heeft 2 vlaggen die wapperden tijdens Nederlandse missies in Afghanistan overhandigd aan het museum. Helene de Geest kijkt nog altijd naar die spoedreparatie. Ja, die is nog altijd niet voltooid op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle-Zuid. De linkerrijstrook is daar dicht. De vertraging vanaf het harde is ongeveer 25 minuten. En er staat ook nog steeds een kapotte vrachtwagen op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de randweg Dordrecht. Daar is de rechterrijstrook dicht en dat levert je een kwartiertijdverlies op. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog 2 dagen en dan gaat het land bijna helemaal van het slot. Alleen de 1,5 meter blijft overeind. Dus is alles wat op die 1,5 meter kan weer toegestaan. Pardon, zonder mondkapje behalve. Dus bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Maar wie wil kan zondag in de kroeg of op het terras gaan kijken naar Oranje. En er is meer goed nieuws. Na de run op het Janssen-vaccin gisteren kan iedereen die is geprikt, als het goed is vanaf vanmiddag, zijn vaccinatiebewijs in de Corona-check-app zetten. Maar zorgen zijn er ook. Vooral over de oprukkende Delta-variant. Inmiddels is bij ruim 40% van de positieve testen in Amsterdam deze nog besmettelijker variant vastgesteld, meldt de GGD daar. Die Delta-variant zou volgende week al dominant kunnen zijn in de hoofdstad, verwachten de deskundigen. En binnenkort ook in vrijwel alle landen in Europa, verwacht het Europese RIVM. Waar dat toe kan leiden, zien we in het Verenigd Koninkrijk, dat gisteren het hoogste aantal besmettingen meldde sinds februari. De vraag is, hoe gaat dat straks als vakantiegangers weer huiswaarts keren en als we richting de herfst gaan? De verwachting is dat het aantal ziekenhuisopnames voorlopig laag blijft, zo zei viroloog Marjon Koopmans laatst in de Volkskrant. Maar het is wel spannend, zijn ze erbij. Mark Bonte is arts, microbioloog en lid van het Outbreak Management Team. Meneer Bonte, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u het ook spannend? Ja. Maar het OMT heeft toch onlangs groen licht gegeven voor alle versoepelingen? Ja, dat klopt. En op dit moment ziet het er ook heel goed uit. We zien de cijfers nog steeds dalen. Toen wij dat advies gaven, wisten wij ook dat de Delta-variant eraan gaat komen en dat die het over gaat nemen van die Alpha-variant. En dat het daardoor in het najaar toch nog wat spannender wordt dan we met de Alpha-variant hadden verwacht. Ja, wanneer begint in uw beleving het najaar? Eind augustus. Eind augustus. Ja. En zou het eerder ook al spannender kunnen worden? Nou, de voorspellingen laten zien. Nou, dat komt niet uit de voorspellingen. Nee, het zal nu de komende tijd nog echt rustig blijven. Maar het komt straks als iedereen weer terug is van de vakanties, de scholen weer open gaan, het hoger onderwijs weer gaat beginnen, mensen weer veel contact met elkaar gaan maken. Ja. En ook het seizoenseffect weer een beetje tegen ons gaat werken. Dan kun je echt verwachten dat we weer heel goed moeten opletten. Dan wordt het spannend. Ja. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Waarom wordt het dan spannend? Nou, omdat er dan gewoon meer ruimte is voor het virus om zich te verspreiden. Omdat er meer contacten zijn. Omdat de seizoensinvloed dan weer, zoals ik al zei, tegen ons gaat werken. Nu werkt dat mee. Het virus wordt toch minder verspreid. Verspreidt zich minder goed in de huidige omstandigheden dan in de omstandigheden van het najaar. En we hebben tegen die tijd te maken met de Delta-variant. Die zal zeker dominant zijn. Wanneer verwacht u dat die Delta-variant in Nederland de overhand heeft? Dat kan heel snel zijn, maar we zitten nu in een fase waarbij het aantal besmettingen per week nog heel fors daalt. Maar de stagnatie is ook zichtbaar in Amsterdam, waar die Delta-variant dus aan een opmars bezig is. Ruim 40% is daar die Delta-variant. En dat leidt ertoe dat de daling stagneert. Nou, die cijfers heb ik van Amsterdam nog niet gezien, maar we kijken altijd naar de cijfers over in het hele land. Die daling die is al een hele tijd gaande. Die blijft ook niet eeuwig doorgaan. Maar we zien dus in een zeer sterke daling een relatieve toename van deze variant die het gaat overnemen. En die is 40-60% besmettelijker dan de Britse variant. En die was al veel besmettelijker dan de variant waar de ellende hier allemaal mee begonnen is. Nou ja, hoeveel besmettelijker dan de Britse variant die is, dat weten we niet precies. Ik las 40-60%. Ja, dat zijn getallen die genoemd zijn, ook in Engeland. Maar je moet echt per land kijken. In Nederland ligt de laatste schatting die we hebben gehad, ligt iets lager, rond de 25-30%. Wat nog steeds dus besmettelijker is dan die alfa-variant, zoals we hem nu noemen. Dus hij gaat het zeker overnemen. Het belangrijkste getal om naar te kijken is de R-waarde. En de R-waarde was de laatste die we gezien hebben, dus de meest recente, die was 0,75. Dat betekent dat als dat zo blijft, dat het virus langzaam maar zeker uit zou doven. Nou, dan gaat het exponentieel is dat. Hè? Dus het gaat behoorlijk. Dat is waarom we nu zo'n forse daling hebben. Een hele tijd. Omdat die R-waarde rond de 0,8 of iets daaronder zit. Ja. Als je nu zeg maar in de laatste R-waardeberekening zal ook een beetje Delta-variant gezeten hebben, want die is er al in Nederland. Dat wordt dus meer. En je mag verwachten dat die R-waarde dus weer wat gaat toenemen. Maar zolang die onder de 1 blijft, blijft het dalen. Dus dat is goed. En er wordt ook heel streng op gemonitord. En echt per week, per halve week wordt gekeken hoe zich dat ontwikkelt. Ja. Maar als je die R-waarde toch weer richting de 1 ziet gaan, ja, dan is het weer tijd om goed na te denken wat te doen. Maar ziet u dan in het najaar weer nieuwe verscherpingen van de maatregelen aankomen? Ja, dat is dan natuurlijk niet uitgesloten. Er zijn eigenlijk grofweg twee knoppen waaraan gedraaid kan worden. Eén is zorgen dat meer mensen beschermd zijn, en dat is het vaccineren. Ja. En het tweede is zorgen dat het virus minder ruimte krijgt, en dat zijn de maatregelen. Ja, maar goed, als we nou kijken naar het Verenigd Koninkrijk, daar is weer een opleving van het virus, met name door die Delta-variant bezig. Volledig door die Delta-variant. Ja, en daar melden ze gisteren het hoogste aantal besmettingen sinds februari. Ja, nou waren de Britten hadden al een forse daling ingezet voor wij zover waren. Dus zij zaten al heel laag. Omdat ze als een idioot zijn gaan prikken met dat AstraZeneca-vaccin. Klopt. En desalniettemin is daar een opleving. Hoe kan dat? Nou, ze zijn zowel met een hele strenge lockdown als met massaal prikken begonnen. En daardoor hebben ze daarna een hele snelle daling gehad. Die hebben ze ook weer vrij snel losgelaten, die maatregelen. Mm. Vertrouwende op de vaccinatie. En nu blijkt dat de eerste prik AstraZeneca relatief minder goed bescherming biedt tegen deze variant dan de eerste prik met de messenger RNA-vaccins die wij vooral gebruiken. Ja, dat zijn Pfizer en Moderna hier in dit land. Daarnaast moet je ook kijken naar de context waarin de verspreiding plaatsvindt. In Engeland was de verspreiding vooral in wijken die met een lage vaccinatiegraad. Ja. Waar waarschijnlijk ook heel veel introductie van het virus was geweest. En het virus zich dus ook heel goed kon verspreiden. Waardoor je een soort een goed momentum creëerde voor dat virus. Maar die wijken hebben wij hier ook. Ja. En er zijn zorgen ook in bepaalde bevolkingsgroepen waar de vaccinatiebereidheid laag is. Dat als die Delta-variant daar ook opduikt, en zeker als we met z'n allen in de kroeg naar het voetbal gaan zitten kijken. Ja, dat is absoluut zo. En dan weet ik niet of de mensen in die wijken ook allemaal in de kroeg gaan zitten. Maar Het fenomeen is heel erg bekend inderdaad. Dat als je pockets hebt van groepen mensen waar de vaccinatiegraad heel laag is, en als die mensen dan ook nog risicogedrag voor verspreiding vertonen, dan heb je daar een grotere kans op introductie van dat virus en verspreiding. Maar is het Verenigd Koninkrijk ons voorland dan? Deels wel. Wellicht niet helemaal, omdat wij een ander vaccinatieschema hebben. Dus ik denk dat wij rekenen erop dat ons vaccinatieschema ons iets beter beschermt tegen deze Delta-variant dan in Engeland. Maar dat de Delta-variant hier dominant gaat zijn, dat is zeker. Dat is hetzelfde als in Engeland en in alle Europese landen, en waarschijnlijk wereldwijd. Ja. En we moeten zien in hoeverre zeg maar, ons vaccinatieschema de Delta-variant voor kan blijven. Ja, daarom wordt er ook als een idioot geprikt. Gisteren ook weer overbelaste telefoonlijnen. Met name veel jonge mensen die toch dat Janssen-vaccin wilden hebben. U bent betrokken ook bij de ontwikkeling van het Janssen-vaccin, toch? Of u houdt dat in de gaten, toch? Wij voeren als UMC Utrecht 1 studie uit. Zijn wij in 1 van de 3 uitvoerende centra van een studie met het Janssen-vaccin. Ja, dus Nederland. U kent het goed. Daar wou ik u een vraag over stellen. Namelijk, de vraag is, als die jongeren zo'n Janssen-prik hebben gekregen. Wat ik begrijp is dat die prik voor 60% beschermt. Als die jongeren dan denken, ik heb een prik binnen. Ik ga op vakantie, ik ben beschermd. Zijn ze dan ook beschermd tegen die Delta-variant? Dat weten we nog niet. Althans, ik weet dat nog niet. In Engeland is er veel ervaring opgedaan met de AstraZeneca-vaccin... omdat ze dat het meeste gegeven hadden. Dus daarvan weet je vrij goed wat het doet op die Delta-variant... in vergelijking met die messenger-RNA-vaccins die daar ook gegeven werden. Het Janssen-vaccin is daar veel minder gegeven. Dus die vergelijking kunnen ze op dit moment nog niet maken. Althans, ik heb daar nog geen gegevens van gediend. Dus het is niet zeker dat je met 1 prik Janssen, en dat is maar 1 prik, beschermd bent, volledig beschermd bent of voldoende beschermd bent tegen die Delta-variant? Nee, 100% zeker is dat zeker niet. Ik durf daar nu geen percentage op te plakken. Dus dat moet gewoon uit het lopende onderzoek komen die er nu gaande zijn en die heel goed kijken naar mensen die gevaccineerd zijn en toch geïnfecteerd raken. Welke variant is dat dan? En zie je dan vaker een Delta-variant dan een andere variant die we eerder zagen? En op basis daarvan wordt dan berekend wat zeg maar de bescherming is die het vaccin biedt. Ja, maar als ik goed ben geïnformeerd is 1 prik Pfizer of Moderna, dat zijn die mRNA-vaccins, is ook niet voldoende ter bescherming tegen die Delta-variant. Heb je er toch echt 2 voor nodig? Net als bij AstraZeneca. Klopt dat of niet? Nou, het beschermend effect is na 2 prikken hoger dan na 1 prik. Ja. Maar het is niet zo dat je na 1 prik helemaal geen bescherming hebt. Zeker niet. Dan zit je toch volgens mij met de AstraZeneca op volgens mij was dat 40% in Engeland, rond die orde van grootte. Ja. En was het met de Pfizer en Moderna, zit het al op 60-70 na 1 prik. Juist. Ook tegen die Delta-variant? Ja, zijn de data uit Engeland die ik gezien heb. Ja, dus met 1 prik beland je vermoedelijk niet meer in het ziekenhuis. Correct. En zeg maar met 2 prikken zijn van beide varianten wordt aangenomen, of van beide vaccinsoorten wordt aangenomen dat de bescherming gewoon 90% is. Ja, maar goed, dat weten we dus nog niet voor het Janssen-vaccin. En dat is nou net het vaccin waar gisteren massaal mee is geprikt. En waar althans afspraken zijn gemaakt om te prikken. Ja. En waar de jongeren dus richting Zuid-Europa mee vertrekken. Ja. Misschien ook wel naar landen waar veel Britten over de vloer komen. En waar die Delta-variant het prettig heeft en flink om zich heen grijpt. Ja, dat is absoluut een risico wat nu gaat plaatsvinden. Nogmaals, we hebben die vakanties niet nodig om de Delta-variant hier dominant te laten worden. Dat gaat vanzelf. Maar we hebben vorig jaar ook heel duidelijk gezien dat het reisgedrag in de zomer, met name onder jongeren, ervoor zorgt dat virusstammen die elders opgepikt worden, en dat waren toen nog geen gevaarlijke varianten, die vind je later terug in de landen waar ze naar terugkeren. Dus dat er virussen mee teruggebracht worden, dat is een zekerheid. Het gaat er vooral om welk gedrag er plaatsvindt na terugkomst en of die vrolijke vakantievirus in Nederland bron van infectie gaan zijn voor weer anderen. Maar ja, een paar weken terug werd er volop geadverteerd met ga naar Lissabon. Want daar zijn de cijfers hartstikke laag. Gebied was niet langer oranje. Inmiddels weer wel. En daar hebben mensen geboekt. Misschien gaan ze er toch naartoe, ondanks een negatief reisadvies. Dan is hetzelfde advies en zelfs de verplichting, als ik het goed heb, om daarna in thuisquarantaine te gaan. Maar ja, stel dat mensen dat niet doen. En dan? Ja, nee, dat zijn de risico's. En daar zullen we mee moeten dealen in Nederland als die mensen terugkomen. En een aanspraak doen op de verantwoordelijkheid van die mensen om die quarantaine ook na te leven. Daar hebben we in Nederland toch het beleid tot nu toe dat we heel veel vertrouwen op de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Hebt u dat vertrouwen ook? Nou ja, kijk, tot nu toe hebben we het redelijk onder controle met deze variant nu. Ik heb dat vertrouwen niet dat 100% uitgevoerd gaat worden. De minister heeft ook gezegd dat daar naleving op zou plaatsvinden. Dat is ook controle van naleving zou plaatsvinden. Mm. Nou, volgens mij moet dat nog wat sterker ontwikkeld worden. Maar dat is wel iets wat heel belangrijk is. Ja, Angela Merkel zei vandaag, de Duitse bondskanselier, wij bevinden ons op dun ijs. En dan had ze het niet over het voetbal, maar... Daar komen we zo meteen ook nog wel even over te spreken. Maar daar heeft ze natuurlijk gelijk in. Dus wij bevinden ons met die totale versoepeling... behalve dan de 1,5 meter, op dun ijs. Met heel Europa, klopt. In Europa zie je bijna alle landen ongeveer hetzelfde beleid. Iedereen zit nu in een forse daling van het aantal infecties... een toename van de vaccinatiegraad. Ja. En al die landen weten ook, die Delta-variant die komt... en straks gaat het seizoensinvloed... De andere kant op werken. En er wordt massaal gereisd met de vakantie. Ja. Dus elk land weet van... in het najaar kan het best wel weer spannend worden. Ja, en dat wisten we vorig jaar ook. Dus hoe groot is de kans dat we ons aan dezelfde steen stoten als vorig jaar? Vorig jaar hadden we geen vaccins op dit moment. Dus dat is echt het verschil. Als het goed is, hebben wij straks in september... of eind augustus, september... is 85% van de mensen boven de 18 gevaccineerd. Nou, dat is heel erg veel. Dat biedt enorm veel bescherming. Anderzijds is, vorig jaar hadden we een virus, een variant... zeg maar de originele variant... die veel minder besmettelijk was dan degene die we nu hebben. Dus dat zijn twee zaken die anders zijn ten opzichte van vorig jaar. Maar het feit dat er zoveel mensen gevaccineerd zijn... gaat ons echt helpen. Ja. Je had ook kunnen zeggen, misschien hadden we iets langer op slot moeten blijven... totdat die vaccinatiegraad gehaald was. Ja, dat had een overweging kunnen zijn van de bestuurders. Maar het mogen duidelijk zijn dat iedereen er wel naar snakte... om wat versoepeling van de maatregelen te krijgen. Had u liever gezien dat we later van het slot af waren gegaan? Nee, op dit moment is die ruimte er... Het moet wel heel duidelijk gecommuniceerd worden... en dat doen we dus ook voortdurend... dat dit geen garantie biedt dat dit tot kerstmis zo kan blijven doorgaan. Waarschijnlijk, de kans is reëel... dat we toch in september, oktober... toch een aantal maatregelen weer moeten invoeren. Maar goed, dat moeten we dan zien. En dus vermoedelijk hebben we tijdelijk lucht. Dat zou heel goed kunnen dat dit nu tijdelijk is. Maar goed, het zou ook kunnen dat het heel erg meevalt... en dat die 85% ons wel vaccinatiegraad... ons wel heel goed beschermt tegen de Delta-variant. Maar goed, dat kunnen we niet met 100% zekerheid voorspellen. Wanneer weten we dat? Dat weten we als het gebeurt in augustus, september. We volgen het per week, of eigenlijk per dag. En je kunt niet alles voorspellen. Ziet u aankomen dat mensen die een van die mRNA of een AstraZeneca-vaccin hebben gekregen... een derde prik moeten gaan halen in het najaar? Dat is een reële mogelijkheid. Een aantal landen heeft daar al toe besloten. We weten natuurlijk nog niet, omdat we deze vaccins pas sinds een half jaar aan het geven zijn... hoe lang de bescherming aanhoudt die gegenereerd wordt door het vaccin. We weten ook niet of het geven van een derde prik bijvoorbeeld... extra bescherming gaat bieden tegen bijvoorbeeld de Delta-variant... als je zegt, nou, die bescherming is al iets minder... dan tegen de originele varianten. Dat zijn allemaal dingen die uitgezocht worden. Er wordt ook heel streng of heel goed gekeken naar de mensen... die gevaccineerd zijn en toch een infectie krijgen. Welke varianten zijn dat? Want dat zou een aanwijzing kunnen zijn... dat die bescherming toch niet goed is. En dat zou een overweging kunnen zijn om te zeggen... iedereen toch ook nog een derde prikken. Ja, want bij die vaccinaties kun je aan een paar knoppen draaien... en dan is dat vaccin ook weer aangepast aan mogelijke nieuwe varianten... heb ik altijd begrepen. Klopt toch? Ja, dat zou een van de grote voordelen van, van deze generatie vaccins zijn... Ja. Dat je inderdaad vrij snel kunt aanpassen aan nieuwe varianten. Ja, maar goed, een derde prik van dat mRNA-vaccin. Maar bij Janssen heb je maar één prik. Dus moet je dan in het najaar een tweede Janssen-prik... of kan daar een mRNA-prik overheen? Want ook dat zijn wel eens berichten die ik hier en daar lees. Ik weet niet hoe betrouwbaar dat is... maar dat een cocktail van beide verschillende soorten vaccins... ook heel erg goed zou kunnen helpen? Ja, dat is gewoon een gebruikt principe in de immunologie... dat ook voor andere vaccins, voor andere ziektes ook gewoon gebruikt wordt. Ja. Hè? Dus dat zal hier ook kunnen. Er lopen nu studies om te kijken wat goede combinaties zouden zijn... en wat dat doet met het opwekken van antistoffen. Er wordt ook gekeken naar de veiligheid. Krijg je dan juist meer bijwerkingen als je de een naar de ander doet of andersom? Mm. Vooralsnog zijn daar geen aanwijzingen voor dat tot andere bijwerkingen leidt. En er zijn zeker aanwijzingen voor dat je met een tweede prik... gewoon weer een nieuwe immuunrespons opwekt. Juist. Dus even tussenresumé. De kans is reëel dat we in het najaar... met nieuwe lockdownmaatregelen te maken krijgen? Ik weet niet of het lockdown-maatregelen zijn. Het kan ook gewoon een verscherping, aanscherping zijn van de basismaatregelen. U noemde de anderhalve meter, maar nog steeds geldt natuurlijk bij klachten thuisblijven en laten testen. Ja. Er zijn heel veel events waarbij een testbewijs of een vaccinatiebewijs noodzakelijk is. Bij een aantal andere zaken worden mensen geplaceerd, zoals het heet. Dus die in het bioscoop of zo, die worden niet helemaal volgeladen, maar mensen blijven op afstand. Dus we hebben nog steeds maatregelen. We hebben nog steeds de basismaatregelen. Het zou kunnen zijn dat daar wat maatregelen aan toegevoegd moeten worden in het najaar. Ik wil niet zeggen dat het dan meteen een lockdown moet zijn of met een avondklok en alle scholen dicht. Nee. Maar dat waren ook de meest extreme voorbeelden. Precies, van de maatregelen die we hebben genomen. Maar dat we extra, laten we zeggen, dat een aantal coronamaatregelen toch weer terugkomt, acht u de kans daarop, acht u reëel? Ja, absoluut. En hoe zit het dan met die middelbare schoolleerlingen? Want die zitten straks, als ze terugkomen, allemaal weer in de klas. Ja. En daar is geen anderhalve meter? Nee. En als het weer koud wordt, gaan de ramen weer dicht. Oververventilatie heeft ook geen hond het meer trouwens. Nou, dat staat in elke kamer, elke adviesbrief van het OMT staat dat er heel veel aandacht moet zijn voor goede ventilatie. Ja, ik hoor het kabinet niet meer zeggen. Maar de middelbare scholen, ja. En als alles boven, alle mensen boven de 18 heel goed beschermd zijn door vaccinatie, dan kan het niet anders zijn dat het virus, zeg maar, zijn weg zoekt naar de jongeren en dat zij een beetje de motor van de epidemie dan worden. En dat is natuurlijk het debat wat nu gevoerd wordt, van moeten we toch ook niet kiezen om de vaccinatie aan te bieden voor de hele groep van de middelbare school. Ja, wat vindt u? Er zijn voor's en tegens. Maar als u de balans opmaakt? Nou, ik denk dat er wellicht meer voor's dan tegens zijn. En de voor's is dus dat je daardoor nog grotere dekking krijgt van vaccinatiebescherming. Ja. Het zal ook zeker helpen dat er nooit de maatregel zal komen van laten we toch die scholen maar weer op halve kracht of tijdelijk stoppen. Nadeel is wel dat je kinderen dan een vaccin moet gaan geven. Ja, er is toch iets wat ik niet begrijp. Als de vaccinatie gaat, als we die halen, 85%. Er is altijd gezegd, dan heb je een zekere mate van groepsimmuniteit. En die zal voldoende moeten zijn om het virus te laten uitdoven. Waarom verwacht u dan toch dat het dit najaar weer opleidt? Nou, dat is omdat we te maken hebben met een virus wat zeg maar zich beter verspreidt dan het originele virus. Toen werd gedacht, nou, we hebben de originele R-waarde werd geschat op 2 tot 3. En dan zou je met 85% echt aan de veilige kant zitten. Nu zitten we waarschijnlijk toch met een virus wat zeker een R-waarde van 4, misschien zelfs hoger heeft. Dus welke vaccinatiegraad heb je dan nodig? Nou, dat kun je niet. Je kunt het uitrekenen, zou je zeggen. Dan zou je 75% moeten hebben. Maar zo 1, 2, 3 kun je dat niet zeggen. Het heeft ook te maken met hoe dat over het land verdeeld is. Maar straks, stel dat straks 90% is gevaccineerd. Stel dat we dat halen. Waarom zou een virus dan nog kunnen oplaaien? Dan is het toch het overgrote deel van de bevolking beschermd? Nou, dan kan het virus alleen oplaaien als het zo'n hoge mate van besmettelijkheid heeft dat het zelfs die paar mensen die niet gevaccineerd zijn nog kan bereiken. En dat heeft dan te maken met enerzijds de capaciteit van dat virus om dat te kunnen en anderzijds het feit dat er toch nog voldoende contacten zijn tussen mensen om dat te laten plaatsvinden. Dus het is gewoon een balans tussen de besmettelijkheid van het virus en eigenlijk het gedrag van de mensen die het virus kunnen overbrengen. Ja, nou dat, ik kan u nu vast voorspellen dat dat glazen gaat opleveren in het najaar. Als straks echt het overgrote deel van de bevolking is gevaccineerd en er geen last meer van heeft en een kleine groep niet. Om wat voor reden dan ook. Ja. Daar gaat discussie over komen, denkt u niet? Zeker, maar dit is gewoon een natuurlijke wetmatigheid waarmee we van doen hebben. En die kunnen we ook niet veranderen. We kunnen niet zeggen tegen dat virus wordt dus wat minder besmettelijk. Nee, sterker nog, dat virus is ook bezig om te overleven. Ja, dus dat is gewoon een feit waar we niet omheen kunnen. En daar zullen we ons op moeten richten en zeg maar op moeten instellen dat het ook weer dat dat tot nieuwe maatregelen noodzaakt. Ik was bezig met dat tussenresumé. Dus u zegt extra maatregelen zijn de kans daarop is reëel dat we dat dit najaar toch weer moeten gaan doen. Tegelijkertijd zegt u, ik sta achter de versoepelingen, want op dit moment kan het ook echt. De kans dat we in dezelfde valkuil lopen als vorig jaar is minder groot vanwege de vaccinatiegraad. Nou, we lopen in dezelfde valkuil in dat mensen gaan reizen en virussen zullen terugbrengen. Maar we zijn beter beschermd omdat we na terugkomst van de vakantie, van de vakantiegangers, 85% van de volwassen mensen hopelijk gevaccineerd hebben. Maar nu zijn er reisbewegingen van mensen die nog niet volledig zijn gevaccineerd of nog helemaal niet zijn gevaccineerd en met een testbewijs de wereld rondgaan. Neem dat EK voetbal. Er gaan, ik geloof, 30.000 oranje supporters naar Boedapest toe voor die wedstrijd zondag. En die hebben een testbewijs of zijn gevaccineerd. De eisen zijn vrij streng. Hoe groot is nou de kans dat als dat oranje circus weer terugkeert in Nederland, dat we daar met een soort superspreading event te maken hebben gehad? Nou weet ik niet precies wat de afspraken zijn rondom die wedstrijd. Of mensen gevaccineerd moeten zijn of dat ze getest moeten zijn. Ik heb het lijstje hier. Okay. Een vaccinatiebewijs moet je bij je hebben dat niet ouder is dan 6 maanden. Een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur. Als je niet gevaccineerd bent. Ermee akkoord gaan dat je medisch onderzoek kan ondergaan. En in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs voor een EK-wedstrijd. Dat zijn de eisen. Nou goed, het zijn een aantal voorwaarden die het risico op een superspreader-event verkleinen. Daarnaast speelt dat op dit moment de kans om het virus op te lopen ook in Nederland vrij klein is. Althans, veel minder is dan maanden geleden. Maar 100% garantie is er zeker niet. En als mensen in de kroeg gaan kijken naar het Nederlands elftal? Dan geldt daar hetzelfde voor. Op zich is de kans dat je op dit moment besmet raakt is minder dan het was een maand en 2 maanden geleden. Maar die kans is zeker nog niet uitgesloten. Risico's gaan vergroten door heel veel bij elkaar te zitten, dan gaat dat zeker gebeuren. Daarom zijn er ook duidelijke afspraken die gemaakt moeten worden. Dan moet de 1,5 meter gehandhaafd zijn. Wanneer hebt u voor het laatst in een café naar voetbal gekeken met heel veel bier op? Dat was in 2004, geloof ik. U weet het ook nog echt. Ja, dat liep niet goed af. Nee, dat liep niet goed af. Maar, nee. maar dat was ook niet met 1,5 meter. En de vraag is of maar toen hadden we ook geen corona. Dus dat is waar. Maar de vraag is natuurlijk hoe reëel is het. Ja. Dat als dat Nederlands elftal, als het een hele spannende wedstrijd is en Nederland wint die wedstrijd. En dat gaat natuurlijk gepaard met gejuich en geschreeuw. En meestal niet de 1,5 meter, toch? Er zijn maatregelen die nageleefd moeten worden om dit soort evenementen te laten plaatsvinden. En daar moeten degenen die het organiseren zich ook wel duidelijk aan houden. Dat zijn de afspraken. Gaat u nog met vakantie deze zomer? Ik ga met het gezin op vakantie, zeker. Ja. Waar gaat u heen? Met de auto naar Frankrijk. Naar Frankrijk. Nou, dat is weer geel. Maar je moet wel een vaccinatiebewijs of een testbewijs bij je hebben. Hebben we. U bent dubbel gevaccineerd, toch, inmiddels? Jazeker. Ik dank u zeer voor uw komst, meneer Bonte. En ik wens u vast een goede vakantie, mochten wij elkaar voor die tijd niet meer spreken. Dank u wel. Hier gaat de Nieuwsbv verder, dames en heren, met Patrick Lodiers. Wij melden ons morgen. Ik wens u een hele fijne middag. KRO NCRV. Live sport op NPO Radio 1. Depay naar Malen. Terug op Depay. Nou, dat moet hem zijn. En het is hem. Oranje op weg in het EK voetbal. 1-0 voor het Nederlands elftal. Zondag wacht Tsjechië in de 8e finale. Memphis Depay mag doorgaan voor zijn goal. Zondagavond om 6 uur in NOS langs de lijn. Daar is beweging schitterend en 3-0. Ja. Nederland Tsjechië. Live sport op NPO Radio 1. Alles klopt aan deze goal. Het mooiste geluid is oranje. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Hoe herken je iemand die vuurgevechten overleeft en mensen helpt? Die haat wegneemt en hoop teruggeeft? Hoe ziet iemand eruit die nooit alles vertelde? Dit is voor jou dit lied. Voor als geen mens je ziet. Want een veteraan herken je niet. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Zaterdag 26 juni krijgen veteranen een gezicht. Live op tv. Nu in Verzetsmuseum Amsterdam, de tentoonstelling Wees Moedig. Over 3 Amsterdammers en de februaristaking. Leg het werk neer! Willem, Joop en Coba stonden op tegen de Jodenvervolging. Maar tegen welke prijs? Boek tickets op verzetsmuseum.org. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren. Talent maakt het verschil. Als uw medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan?